на тежка сватба. На тежка сватба. Първа се да на първо любе аз да кумувам. Стара си майка, на първо ли бе, ум се не става на първа се вда. На първо ли бе, ум се не става на сърце се дава.